اور تکلیفوں کو سہنے میں اور دین حق پر استقلال دکھلانے میں اللہ کے نبی کا نمونہ موجود ہے تمہارے سامنے. خندق کو کھودنے میں دیکھ لیجیے, پتھر باندھ کر سی پیٹ پر تو صحابہ کے ساتھ خندق کھودا, بڑی بڑی چٹانوں کو کدال سے مار کر توڑا, مٹی اٹھا کر دوسری جگہ ڈالی اور ہر تکلیف کو برداشت کیا. یہ محض اللہ تعالی کی رضا اور دین کی تائید ہے اور اس کی خاطر ہی یہ سب چیزیں آپ برداشت کر رہے ہیں. تو عام انسانوں کے لیے یہ نمونہ موجود ہے, دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کا کیا نمونہ ہے. ذرا بھی کمزوری اور کسی قسم کی پسپائی وغیرہ وہاں نہیں ہے, ثابت قدمی ہے. اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے ہر معاملے میں. یہ لڑائی کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ تمام نشست و برخاست اپنے تمام معاملات کے اندر حرکت و سکون, تمام نشیب و فراز, صلح اور جنگ, تمام حالتوں کے اندر اللہ کے نبی کا نمونہ موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے عمل پیرا رہتے ہیں اور کیا تعلیم دیتے ہیں. اس نمونے کو اختیار کرنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان, وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله عليه, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا, ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. وانذر الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الروح فريقا تقتلون وتعسرون فريقا واورثهم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. لقد كان لكم البتہ تحقیق, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالی سے اور آخرت کے دن کی, اور اس نے ذکر کیا اللہ تعالی کا کثرت سے, اور جب دیکھا ایمان والوں نے فوجوں کو تو کہا انہوں نے یہ وہ ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے, اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے اس چیز نے مگر ایمان اور اطاعت کو. مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا ہے وہ جو انہوں نے عہد کیا تھا, جو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ تعالی سے جس بات پر, اس کو سچ کر دکھایا. بس بعض ان میں سے وہ ہیں جن جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے تبدیل نہیں کیا کسی قسم کا تبدیل کرنا, تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے ساتھ اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے, یا توبہ ان کی قبول کر لے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا غصے میں, غصے کے ساتھ, نہ پا سکے وہ کسی بہتری کو. اور اللہ نے کفایت کی ایمان والوں کے لیے لڑائی سے, اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب. اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کافروں کی اہل کتاب میں سے, اتار دیا ان کو ان کے قلعوں سے اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب, ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور قیدی بناتے ہو ایک گروہ، اور وارث بنایا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایک اور زمین بھی ہے جس کو ابھی تک تم نے پامال نہیں کیا، وہ بھی تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب کے سلسلے میں اللہ تعالی نے پہلے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، انہوں نے پسو پیش کیا تھا، بھاگنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ان کے تمام جو ذہنی کیفیت تھی اور ان کا جو نفاق اور فریب تھا اس سب کو کھول دیا اور واضح کر دیا، اور ان کی بزدلی کو اللہ تعالی نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اس سلسلے میں اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور اسوے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایماندار تو حضور کا اتباع کر رہے تھے اور قربانی پیش کر رہے تھے برابر، اور ایمانداروں نے غزوہ خندق کے اندر اپنی پوری ایمانی جو طاقت تھی اس کا مظاہرہ کیا تھا، فاقے کے ساتھ، قحط کا زمانہ تھا، شدید سردی کا موسم تھا، اور فاقے کی حالت میں انہوں نے تقریباً 3.5 میل لمبا خندق، یعنی اتنی مقدار میں جس کو دشمن کے گھوڑے وغیرہ عبور نہ کر سکیں، اتنا گہرا اور اتنا لمبا چوڑا انہوں نے 6 دن کے وقفے کے اندر مکمل کر لیا، اور پھر مختلف مورچوں پر وہ دفاع کر رہے تھے، خود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر خندق کے تمام مورچوں پر تشریف لے جاتے تھے اور خود بھی دفاع کرتے تھے دشمن کا۔ یہ ساری باتیں سامنے ہیں، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر دیکھ لو کیسی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اور ثابت قدمی دکھائی اور دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر اور آخرت کی خاطر اور دین اسلام کے بقا اور اس کی اشاعت اور اس کے قیام کی خاطر یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کا نمونہ اختیار کرتے، ذرا بھی جنبش نہیں آئی پاؤں میں، استقلال میں ذرا بھی فرق نہیں آیا کسی قسم کا، شدید سے شدید تکلیف بھی برداشت کی، سارا سارا دن دشمن کے دفاع میں لگے رہے، نمازیں بھی قضا ہو گئی، فاقے بھی بہت زیادہ برداشت کیے، لیکن جہاد میں پورے ثابت قدم رہے، تو اللہ کے نبی کا نمونہ تمہارے لیے موجود ہے، یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بزدلی نہیں چاہیے، نفاق نہیں چاہیے، منافقوں کو شرم نہیں آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب ترین انسان، اور وہ کس قدر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور جو لوگ بزدلی دکھا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آرام اور راحت کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ جہاد کے اندر بھی اور ویسے نمونے کا ذکر ہر معاملے میں آتا ہے، آیت عام ہے تمام معاملات میں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض اور واجب سمجھ کر کیا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی حضور کے نمونے میں اس کا کرنا فرض ہوگا، واجب ہوگا. جس چیز کو آپ نے سنت سمجھ کر ادا کیا ہے اس کا ادا کرنا سنت ہوگا، جو مستحب ہوگی اس میں اختیار ہوگا. جو چیز آپ نے بطور فرض اور واجب ہونے کے نہیں کی بلکہ بطور استحباب کے کی ہے اس کے اندر امت کے لوگوں کے لیے اختیار ہے کہ اگر ثواب حاصل کرنے کی خاطر وہ اس کو کریں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو نمونہ ہر چیز میں موجود ہے، تمام معاملات کے اندر اللہ کے نبی کا نمونہ موجود ہے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، صلح اور جنگ کے اندر، تمام جگہ اللہ کے نبی کا نمونہ موجود ہے مسلمانوں کے لیے. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو البینہ کے لفظ سے یعنی تعبیر فرمایا. حضور کی ذات مبارکہ ایک واضح نمونہ ہے، ایک واضح دلیل ہے جس کو لوگ سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عمل بنا سکتے ہیں، اپنی چال ڈال، اپنا نمونہ اس کے مطابق تمام معاملات میں اختیار کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی اساسی تعلیمات اور وحی الہی کی تعمیل، وہ اس کا مجسم نمونہ حضور کی ذات مبارکہ ہے، لوگوں کے لیے نمونہ ہے. حضرت یہ جنگ کے سلسلے میں اللہ نے شاید کو بیان کیا ہے لیکن نمونہ ہر جگہ ہے. لیکن یہ نمونہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن کی اس کو امید ہے اور یقین ہے کہ قیامت کے دن جزائے عمل واقعہ ہوگا. یہ امید کا معنی بھی دیتا ہے اور خوف کا معنی بھی. رجا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے دو متضاد معنی آتے ہیں. تو امید کا معنی بھی کر سکتے ہیں، خوف کا معنی. یہ نمونہ ہے لیکن اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت کا ڈر اس کے اندر موجود ہے کہ محاسبہ اعمال ضرور ہوگا، اس کے لیے اللہ کے رسول میں کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے. جیسا کہ حضور کے خطبہ مبارکہ کے اندر خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ اور سیرت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کمال درجے کی جامع سیرت ہے، ہر چیز کا نمونہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا اس کو فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی اور اس کے دل میں پاکیزگی آئے گی، روحانیت آئے گی. تو وہ ان لوگوں کے لیے ہی نمونہ بن سکتا ہے جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، اللہ کو پوری دلجمی سے یاد نہیں کرتے یا کفر و شرک کی بات اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کا یہاں ذکر کیا اور ان کی تعریف فرمائی کہ جب مومنوں نے دیکھا کہ کافروں کے لشکر آ رہے ہیں ہر طرف سے، مشرقی جانب سے بھی، مغربی جانب سے بھی، مدینہ طیبہ اور بڑی کثیر تعداد کے اندر، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 24,000 کی فوج لے کر مشرقین وہ آگے تھے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے لیے. حضور کے ساتھ صرف 3,000 آدمی تھے جو دفاع کرنے کے قابل تھے، باقی عورتیں تھیں، بچے تھے یا بہت بوڑھے ضعیف لوگ تھے جو دفاع نہیں کر سکتے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی تھوڑی تعداد تھی اور دشمن اتنے زیادہ تھے. تو جب دیکھا مومنوں نے کہ کافروں کے لشکر آ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے. حضور نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ چند دن کے بعد دشمن حملہ آور ہوں گے, اسی بات کی طرف اشارہ. اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے, اور دشمنوں کے آنے نے ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان میں اور مضبوطی پیدا کر دی اور ان کی اطاعت کے جذبے کو اور زیادہ قائم کر دیا. کوئی خوف نہیں ان پر طاری ہوا, یہ ایسی دہشت نہیں طاری ہوگی کہ بھاگنے لگ جائیں منافقوں کی طرح, نہیں. اللہ کی ذات پر انہوں نے اعتماد اور بھروسہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور اللہ کے رسول نے جو ان سے وعدے کیے تھے اس پر ان کو پورا یقین تھا. چنانچہ فرمایا کہ مومنین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس بات پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. جو انہوں نے عہد کیا تھا اطاعت اور فرما برداری کا کہ آخر دم تک ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں گے, یہاں تک کہ ہماری جان بھی اگر چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی, انہوں نے سچ کر دکھایا. بعض ان میں سے وہ ہیں قضا نحبہ, جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی. نحب کا معنی اپنا عہد و پیمان اور اپنی نظر, اور مراد سے زندگی بھی ہو سکتی ہے. زندگی کا جو ان کا دور تھا وہ انہوں نے اسی اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کے اندر پورا کر لیا اور شہادت کے درجے پا لیے. اور جیسا کہ غزوہ احد کے اندر حضرت انس بن نضر کا واقعہ آتا ہے, جا رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو, کہنے لگے کہ واہن لریح الجنت دونہ ہدن, احد پہاڑ کے ادھر جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے, ادھر جا رہا ہوں. اور پھر لڑے دشمن کے ساتھ, شدید مقابلہ کیا, بے انتہا زخم ان کے جسم پر آئے تھے حتیٰ کہ ان کی میت کو زخموں کی وجہ سے پہچانا نہیں گیا, صرف انگلیوں سے ان کو پہچانا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے. سارا جسم اتنا زخمی ہو گیا تھا. تو انہوں نے اپنا عہد و پیمان پورا کیا اور فرمایا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ یا اپنا عہد یا اپنی نظر پوری کیا, اور بعض منتظر ہیں, منتظر ہیں کہ وہ کب صورت آتی ہے. اور شدید مقابلہ دشمن کا کیا. عہد کے اندر حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے, اپنی پشت پر انہوں نے 84 ضربیں تیروں کی تلواروں کی برداشت کی تھی حضور کو بچانے کے لیے, اپنی پشت کو ڈھال بنایا تھا, اور 3 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی تھی دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے, اتنی شدت تھی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا تھا, اس پر اتنے تیر لگے تھے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا بالکل. حضور نے فرمایا کہ طلحہ کے شل ہاتھ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے, اور طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا, اللہ کے نزدیک ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. طلحہ بعد میں بھی زندہ رہے بہت عرصے تک, وہ جنگ جمل کے موقع پر جا کر کے شہید ہوئے راستے میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آتے تھے تو آپ فرماتے تھے طلحہ ان لوگوں میں سے ہے, ممن قضا نحبہ, زندگی کا دور گویا بہادری اور جرم سے پورا کر دیا, اور یہ زندہ شہید ہے جو چل رہا ہے دنیا میں. شہادت کا مرتبہ تو پا لیا انہوں نے لیکن یہ زمین پر چل رہے ہیں, یہ فرماتے تھے. فرمایا بعض منتظر ہیں اور تبدیل نہیں کیا انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی عہد و پیمان, وہ جو اللہ سے اس کے رسول سے عہد کیا ہوا اس کو پورا کر رہے ہیں, تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا, اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے. منافقوں کو اگر چاہے گا تو اللہ سزا دے گا, یا یہ ہے کہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. منافقوں کی مذمت بھی ہوگی اور ایمان والوں کی تعریف اور ثابت قدمی کا بھی ذکر ہو گیا, اور اللہ کے رسول کے نمونے کا ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان ہمیشہ اس کو اختیار کریں ہر موقع پر, ادھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو احسان فرمایا اس کا بھی ذکر کیا. ورد اللہ الذین کفروا, اللہ نے پلٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, غصے میں بھرے ہوئے. اللہ نے ہوا چلا دی, فرشتوں کا لشکر نازل کر دیا, مسلمانوں کے دلوں کو قوی کر دیا, مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا ایسی چلا دی, مشرقین کے خیمے اکھڑ گئے, جانور بھاگ گئے, ان کی آنیاں وانیاں سب ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو گئی, اور سردی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور گھبرا کر پھر وہ بھاگے وہاں سے. اللہ نے اس طریقے سے کافروں کو پلٹایا, غصے میں بھرے ہوئے تھے, کوئی بہتری پا نہ سکے, شہر کو فتح نہ کر سکے اور اندر داخل نہ ہو سکے, یعنی باوجود اتنی کثیر تعداد کے اور اتنے سر و سامان کے باوجود بھی. اور اللہ نے کفایت کی ایمان والوں سے کے لیے لڑائی کی, اللہ نے اس طرح کفایت کی, کوئی زیادہ لڑائی کا موقع نہیں آیا, بس یہ دفاع ہی رہا, ڈیفینس ہی رہا یہاں زیادہ تر, یعنی. اور اللہ نے کفایت کر دی, کافر جس ارادے سے آئے تھے اللہ نے اس کو پورا نہ ہونے دیا, ناکام بنا دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, زور والا ہے, اور کمال قدرت کا مالک ہے اور غالب ہے. چاہے تو ہوا کے ذریعے دشمن کو بھگا دے اور کمزور کر لے, فرشتوں کا لشکر نازل فرما دے, تھوڑی تعداد کو کثیر پر غالب کر لے, اور یہ سب قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ اور ایمان رکھنا چاہیے, اس کی وحدانیت پر ہی پورا اعتقاد رکھنا چاہیے. اگر وہ قوت دے تو انسان غالب ہو سکتے ہیں. قوت کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے, کمال قدرت کا مالک وہی ہے. کافر تو ناکام ہو گئے, البتہ یہ اہل کتاب کے جو کافر تھے ان میں سے ایک خاندان بنی قریظہ مدینے کی مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر یہ آباد تھے, ان کی بستیاں تھیں, قلعے تھے اور زمینیں تھیں, اور یہ عرب میں تجارت پر چھائے ہوئے تھے, سود خوار تھے اور بڑے دولت مند تھے. اور یہ لوگ جو تھے بنی قریظہ والے, جب حضور مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کے بعد, تو مدینے کے مختلف قبائل کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا تھا, اس عہد میں یہ بھی داخل تھے, لیکن انہوں نے عہد کو توڑ کر اس موقع پر غداری کر کے کافروں کا ساتھ دیا. لہذا یہ لوگ سزا کے مستحق ٹھہر چکے تھے اللہ کے نزدیک. کافر تو ناکام ہو کر واپس پلٹے, مسلمان اپنے ہتھیار وغیرہ اتارنا چاہتے تھے, حضور نے بھی اپنے جسم مبارک پر جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کو اتارنے کا ارادہ کیا, تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ہتھیار اتارتے ہیں, حالانکہ اللہ کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے, خدا کا حکم ہے کہ پہلے بنی قریظہ کی طرف چلیں, ان کا فیصلہ ہو جائے پھر ہتھیار اتاریں. چنانچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت کے اندر اعلان کرا دیا کہ بھئی سب لوگ یہاں سے چلیں, کہ بنی قریظہ کی بستی ان کی گڑی تھی یہاں چند میل کی مسافت پر, زور کا وقت ہو چکا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی راستے میں نماز نہ پڑھے, بنی قریظہ میں چل کر نماز پڑھے. یہ بھی آپ نے فرمایا لا یصلی الا فی بنی قریظہ. تو لوگ جلدی سے جس حالت میں تھے اسی طرح رواں ہو گئے وہاں. تو بنی قریظہ کی بستی میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا گیا, اور کئی دن تک یہ محاصرہ رہا, اور وہ لوگ چونکہ بہت مضبوط تھے, ان کے قلعے تھے اور بڑا ان کا راشن وغیرہ سب چیزیں تھیں, اور لڑنے والے بھی تھے, تو کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا کہ ہم ہتھیار ڈالیں گے, جو فیصلہ ہمارے بارے میں سعد ابن معاذ کر لیں تو ہم کو منظور ہوگا. سعد ابن معاذ کے فیصلے کو انہوں نے منظور کر لیا تھا کہ وہ جو فیصلہ ہمارے پاس، یہ ان کے دوست تھے، حلیف تھے سعد ابن معاذ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو بلا کر فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہوئے، ان کا فیصلہ کر دو. تو سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں جتنے بالغ مرد ہیں ان کو تہ تہ کر دیا جائے، مار دیا جائے، 400 یا 500 آدمی یا 600 جتنے بھی تھے، اور بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے، اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے، مسلمانوں کو دے دیا جائے. انہوں نے یہ فیصلہ دیا، حالانکہ وہ ان کے دوست تھے اور حلیف تھے، لیکن ان کی غداری اور ان کے جرائم اور وہ اتنی زیادہ تھے کہ فیصلہ یہی تھا. جب یہ فیصلہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے سچے بادشاہ یعنی خدا تعالی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ پہلی کتابوں کے مطابق بھی ہے کہ جو لوگ غداری کرتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں اور وہ مصالحت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو تورات میں یہ حکم موجود ہے کہ جب تم ان پر قبضہ پاؤ ان میں لڑنے والوں کو بالکل ختم کر دو، بچے اور عورتوں کو غلام بنا لو اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لو. تورات میں آج بھی یہ آیت موجود ہے. اسی کے مطابق حضرت سعد نے فیصلہ کیا، حضور نے تصدیق فرما دی، چنانچہ ایسا ہی ہوا. جتنے بالغ یہودی تھے بنی قریظہ کے، 400 یا اس سے کچھ زیادہ، ان کو تہ تہ کر دیا گیا، بچوں عورتوں غلام لونڈیاں بنا کر تقسیم کر دیا گیا، زمینیں ان کی مسلمانوں کے قبضے میں مال غنیمت کے طور پر آ گئی. اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، اتار دیا ان کے قلعوں سے، یہ سیاسی ایم سی صاحب قلعہ مضبوط جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان سے اتار دیا، محاصرہ ہوا، اخیر میں مجبور ہو گئے، جنگ لڑنے کی تاب نہیں تھی ان کے اندر، اللہ نے روب ان پر ڈال دیا، قذف فی قلوبہم الروب، روب ڈال دیا، باوجود اسلحہ رکھنے کے، جنگی ہونے کے، مال رکھنے کے، خدا نے روب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وہ قتل کیا گیا حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق، اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو، دوسروں کو قیدی بنایا، غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو تقسیم کر لیا گیا، اور ان کی زمینوں کا اور گھروں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ان کے مالوں کا، ان کے مال وغیرہ سب مسلمانوں کے تقسیم کر کے دے دیے گئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو کافی تقویت پہنچ گئی. فرمایا اور کچھ اور زمین بھی ہے جس کو ابھی تم نے پامال نہیں کیا، وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکے کی طرف اشارہ ہے، جن قریب وہ بھی تمہارے قبضے میں آ رہا ہے. بعض کہتے ہیں کہ خیبر کی سرزمین، کیونکہ اس کے بعد قریب زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد وہ خیبر کا واقعہ پیش آیا تھا، خیبر کی زمینیں اللہ نے مسلمانوں کو دے دی. بعض فرماتے ہیں روم اور فارس کی سرزمینیں مراد ہیں، جو بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے جہاد اور بڑی بڑی جنگیں کرنے کے نتیجے میں اللہ نے فتح کی اور مسلمانوں کو دلائی، ان کے قبضے میں، ان کی طرف اشارہ. زیادہ تر خیبر کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعہ کے بعد قریب زمانے میں اللہ نے خیبر کی زمینوں کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا، اور ان یہودیوں کو، وہ بھی سازشی تھے، ان کو بھی مغلوب کر دیا، لیکن ان کو وہاں اسی حالت میں قائم رکھا گیا، وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، ان کو کاشت کرنے کی وہاں اجازت دی گئی، اور آمدنی جو تھی اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا. تو فرمایا کچھ ایسی سرزمین بھی ہے جس کو ابھی تم نے پامال نہیں کیا، وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے. وکان اللہ علی کل شین قدیرہ، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خدا قادر مطلق ہے، چاہے تو کمزوروں کو غالب کر دے. کافروں نے جو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، ہم لاور ہو کر ہم ان کو استحصال کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہی غالب کیا اور دشمنوں کو ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کمال قدرت کا مالک ہے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی من یات منکم بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وأعتدنا لها رزقا کریما. یا ایھا النبی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت, پس آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور رخصت کر دوں تم کو اچھی طریقے سے رخصت کرنا. اور اگر تم ارادہ کرتی ہو, چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے رسول کی تو اور آخرت کے گھر کی, پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, جو کرے گی تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کی بات تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا, اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. اور جو اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور نیک عمل کرے گی, دیں گے ہم اس کو اس کا بدلہ دوہرا. اور تیار کیا ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق اور احزاب کا حال ذکر کیا, اور منافقوں کی کوتاہی کی مذمت بیان کی, اور اس کے بعد پھر بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم, ان کے ساتھ لڑائی, ان کا مغلوب ہونا, اور یہود بنی قریظہ کے تمام بالغ مردوں کا قتل کیا جانا, ان کے بچوں اور عورتوں کا غلام بنایا جانا, ان کی زمینوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبضہ دلایا. اور اسکم ارضہم و دیارہم و اموالہم, ان کے مال بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے, اور ان کے مکانات بھی اور ان کی زمینیں بھی, اور خود وہ غلام اور لونیے بن گئے جو بچے اور عورتیں تھیں, اور جو بڑے تھے وہ قتل کیے گئے مارے گئے. اور ایک اور سرزمین کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا, جس کو ابھی تم نے پامال نہیں کیا, وہ خیبر کی سرزمین ہے, کیونکہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں واقع ہوا, اور سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد متصل 3 مہینے کے اندر ہی یہ غزوہ خیبر ہوا, اور خیبر کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دلائی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ غزوہ خندق, بنی قریظہ کا مغلوب ہونا, ان کے باغوں کا اور زمینوں کا اور مکانات کا مالک اللہ نے مسلمانوں کو بنایا, اور خیبر کی سرزمینیں بھی اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو دے دی. تو اب مدینے کے اندر جو مسلمان مہاجر تھے یا انصار تھے ان کے لیے اللہ نے وسعت پیدا کر دی. پہلے بہت تکلیف تھی, تنگی تھی, اقتصادی طور پر پریشانی تھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ جو غدار قسم کے مشرک اور یہودی تھے ان کو مغلوب کر دیا اور ان کی زمینوں کو اور مالوں کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا. اب مسلمانوں میں وسعت پیدا ہو گئی, آسودگی پیدا ہو گئی. سو اسی آسودگی میں یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں ذکر فرمایا. حضور کی ازواج مطہرات کو کچھ تنبیہ کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا مرتبہ اور ان کی شان بھی بیان کی گئی ہے. یہ بات اسی سلسلے میں پیدا ہوئی تھی, یہ وسعت مالی حاصل ہو گئی مسلمانوں میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے بھی آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ سہولت ہونی چاہیے, خرچہ ہم کو زیادہ ملنا چاہیے, کیونکہ اب پہلے جیسی تنگی نہیں رہی, اب مسلمانوں میں کافی وسعت آ گئی ہے. اللہ نے ان کو اقتصادی طور پر جو شدید پریشانیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی. یہ زمینیں جتنی تھیں وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی تھی. مدینے کے قریب جو یہ تین خاندان تھے وہ بنی نذیر, بنی قینقاع, یہ دونوں جلا وطن ہو گئے تھے. ان کے باغات بھی, یہ زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی. اور پھر یہ بنی قریظہ کا واقعہ غزوہ خندق کے بعد واقعہ ہوا, وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے. ان کے قلعے وغیرہ تھے, مکانات تھے. اور خیبر کی زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی. تو اب یہ مسلمانوں میں وسعت پیدا ہو گئی. انصاری مدینہ پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا, کیونکہ وہ مہاجرین پر بہت صرف کرتے تھے اور بڑی قربانی کرتے تھے. تو اس آسودگی کے نتیجے میں امہات المومنین نے بھی حضور سے مطالبہ کیا. ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگوں میں آسودگی ہو گئی ہے, تو انہوں نے بھی چاہا کہ ان کو بھی کچھ آسودگی ملے. تو انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہم کو خرچہ زیادہ ملنا چاہیے, کیونکہ اب پہلے جیسی تنگی تو نہیں رہی. یہ بات کچھ ناجائز تو نہیں تھی, کیونکہ بیوی کا حق ہے, وہ تو مطالبہ کر سکتی ہے. یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں یہ بات پسندیدہ نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مطالبے پر ناراض ہو گئے. امہات المومنین نے ایک کو پہلے نمائندہ بنایا اپنا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت شائستہ اور سمجھدار خاتون تھی, اچھی طریقے سے گفتگو کرتی تھی. انہوں نے یہ سب کا مطالبہ پیش کیا. باقی بھی وہاں موجود تھی ازواج مطہرات. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلحت نہیں تھی کہ ازواج مطہرات اس قسم کا مطالبہ کرتی, گو کہ یہ ناجائز نہیں تھا ان کا مطالبہ, لیکن اللہ کے نبی کے گھر یہ بات مناسب نہیں تھی اور مصلحت کے خلاف تھی. حضور ناراض ہو گئے. اس مطالبے سے ناراض ہو کر آپ نے ایک مہینے کا ایلا کر لیا, یعنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی. ایلا شرعی تو چار مہینے کا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک مہینے کے لیے, مسجد کے قریب ایک بالا خانہ تھا, آپ اسی کے اندر تشریف فرما ہو گئے. اور ازواج مطہرات کے گھروں میں جانا آپ نے ترک کر دیا، ایلا کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے. جیسا کہ ایلا میں کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے تک یا مطلقاً بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس ایلا سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو 1 مہینے کا ایلا کیا ہے. احادیث کے اندر مسلم، بخاری، دوسری ترمذی صاحب احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ ایلا کا وقت ازواج کے لیے بھی بڑی پریشانی کا گزرا اور تمام مسلمانوں کے لیے مشہور یہ ہو گیا تھا لوگوں کے درمیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. بہت زیادہ مسلمان پریشان ہو گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، جرد کی کہ حقیقت حال معلوم کریں. تو سب سے زیادہ پریشانی حضرت ابو بکر اور عمر کو لاحق ہوئی تھی، کیونکہ ازواج مطہرات میں ان کی بھی بیٹیاں بھی تھی حضور کے نکاح میں. تو حضرت عمر نے کوشش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، اجازت طلب کی، بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی. حدیث میں پوری تفصیلات موجود ہیں. تو وہاں انہوں نے کھڑے کھڑے دریافت کیا کہ حضرت، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر. مسلمان سب پریشان تھے. پھر حضرت عمر نے وہاں آپ سے اجازت طلب کی کہ میں کوئی آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر کا مقصد تھا کہ میں کچھ ایسی دل لگی کی بات کروں گا کہ حضور خوش ہو جائیں گے اور مسکرا پڑیں گے. چنانچہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کا حال ذکر کیا اور عرض کرنے لگے کہ حضرت، مکے میں تو ہم لوگ عورتوں پر غالب تھے، ہم مدینے کے ماحول میں ہم آئے تو یہاں کچھ یہودی وغیرہ تھے، عورتوں میں آزادی تھی زیادہ، تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے کچھ آزادی سیکھ لی. تو دیکھیے نا، یہ میری جو بیوی ہے اس نے ایک دفعہ مجھ سے خرچے کا مطالبہ کیا کہ خرچہ زیادہ دو، تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں نے اٹھ کر کے اس کی گردن پر مکے مارنے شروع کر دیے. حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا گئے. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ ہاں. پھر اسی طریقے کی گفتگو کرتے رہے. تو پھر نیچے آئے لوگ مسجد میں، سخت پریشان تھے اور یہی خیال کر رہے تھے کہ شاید حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، اس پر بڑا غم تھا. تو انہوں نے آ کر بتلایا حضور نے طلاق نہیں دی. سارے مسلمانوں کو کچھ سارا ہوا، ان کو تسلی ہوئی. پھر جب 29 دن گزرے تو حضور بالا خانے سے نیچے تشریف لائے اور اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب کیا اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے. اور یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو اختیار دے دیں کہ اگر یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہتی ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی طلاق دے دوں، اور جو تمہارا حق ہے وہ تم کو میں ادا کر دوں اور جدا کر دوں اپنے آپ سے. اگر تمہاری خواہش اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی منزل ہے تو پھر جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہو، بس کوئی مطالبہ نہ کرو. یہ مقصد ہے. اور اس میں عمومی مصلحت پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اللہ کے نبی کو بدنام کرنے والے دنیا میں موجود ہیں کہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں. چنانچہ یہود اور نصارہ اور یہ دوسرے لوگ اب بھی یہی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی میں تھے تو ان کے حالات واقعی پیغمبروں جیسے تھے، لیکن مدنی زندگی میں پہنچ کر آپ کی حالت بادشاہوں جیسی ہو گئی تھی. آج بھی یہود نصارہ وغیرہ بہت سے متعصب لوگ اس طرح اللہ کے نبی کو بدنام کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. ایک مسئلہ تعدد ازدواج کا بھی